أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ولقد آتينا موسى الكتاب دیجانا اللہ جل جلال ہو دا مسئلہ ذکر کئی چی موسیٰ علیہ السلام تمن کتاب ورکڑے ہو او دا کتاب درې صفات الله ذکر کوي او کتاب اسلو ور کړو دا غي مقصد ذکر کوي او دې آیات کې بل خبره دا ذکر کوي چې د موسی علیه السلام د قوم نمخ کې مونږ نور امتونه او پیړه اغي هلاک کړو ولي هلاک کړو اغي د انبیاء علیه السلام تکذیب کړو د خپل پیغمبرانو خبره نه و منلې نو الله جل جلاله اغي هلاك کړ لکه قوم د نوح علیه السلام د موسی علیه السلام د قوم نمخ کیو او قوم د هود علیه السلام او قوم د صالح علیه السلام د غرنګ نور قومونه الله تعالی هلاك کړو انو الله فرمایو ولقد اتینا موسی الكتاب تحقیق سره موږ ورکړو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته کتاب او د کتاب نه مراد تورات ته نو چې الله ورکړو نو پته ولګیدا موسی علیہ الصلوۃ والسلام د الله پیغمبرو او کتاب ته تورات چې د الله تعالی حق کتاب من بعد ما رست د دین اهلکنا القرون الاولى الله وی چې موږ هلاک کړو ا قرون اولى ا پیړه اولنه قومونه اولنی ا نسلونه اولنی نو ورکړو موږ کتاب بصائر داسې کتاب موسی علیہ السلام ته بصائر چې واضح دلیلونه بصائر جمع د بصیرت ته او بصیرت دا اصل کې ویل کیږي د زړه بنایا تا د زړه بنایا تا د زړه نور تا هغه ته ویل کیږي بصیرت او چې کله انسان ته د زړه بصیرت حاصل شي نو بیا د ټول اندامونه سیده چلیږي د په هدایت باندې وی نو الله د موسی علیہ الصلات والسلام د کتاب لوم باندې صفت بیانې بصائر جمع د بصیرت تا د زړه بنایا ته ویل کیږي د زړه نور ته ویل کیږي دا کتاب د موسی علیہ الصلات والسلام سبب د زړه رڼا د پاره د زړه د بصیرت د پاره انسان تا پاغي سره د زړه بنائی او د زړه بصیرت هغه حاصلې ده او ګوره ورپسې دویم صفت الله تعالی ذکر کو وحدن او هدایت نو دا ظاهره خبره ده چې کله د انسان زړه روحا نشي او د انسان پزړه کی بنائی پیدا شي او بصیرت پیدا شي نو انسان بیا د گمراهی نه بچ کیږي او په هدایت باندې روانه نو الله یو ورسره زړه روحا نه کېدو او دې سره سره چې کوم دې هدایان د هدایت او د گمراهان هدن د هدیو د کتاب د هدایت او د گمراهان نو چې کله زړه روحان شي انسان بیا سیده روان شي د گمراهان ځان بچ کی او د الله احکامات د نبی په طریقه باندې برابرې دي ته بیا ویل کیږي هدایت او چې کله انسان ته هدایت ملو شي نبیا په انسان باندې د الله د طرف رحمت ناراضي رحمت راضي په صورت د قبولیت باندې د الله قبولیت ورگی په دنیا کې وته قبولیت ملوشي رحمت و ته ملوشی د د په مال کې رحمت وی برکت وی بچو کې رحمت او برکت وی د د په زندګۍ کې د الله رحمت وی د الله د طرف د سکون ملاوی نو دک بصیرت اولنې شری لاول چې انسان زړلوند وی دا غزړه خراب وی نه په هدایت چې ته چلے دیش او چې کله په هدایت نه چلےږي نو بیا په انسان باندې د الله رحمت چې تراتلی شي په دې کتاب کې الله درې صفات ایو په دې کې صفات دام او چې زړه روخانه کېدو او د زړه روحانه نه رستو بیا انسان داغه په ذریعہ باندې په هدایت باندې روان او د گمراه نه بچ کېدو او چې کله انسان په هدایت باندې روان شي نو بیا انسان باندې د الله رحمتونه راوريږي دا کتاب سبب د رحمتو الله فرمایي لعلهم خایگی دې لپاره چې دې تذکرون پند غسته وي د بنی اسرائیلو د موسی علیه السلام د قوم د دې کتاب نه پند او نصیحت غسته پند قبول کړي نو زلب ام روحانه شو د دې قوم او په هدایت بم روانو او د الله رحمتونه بم وته حاصل شو نو ګور دا الله د تورات بارکی وي د څه بارکی فرمایي قران چې د هغه مزامین چې کوم قران کې هغه الله تعالی بازي مزورتونو کې هغه مزامین را نقل کړي دا غي برابر دي نبی علیہ السلام یو روایت ته مفهوم یې دارنګ نبی علیہ السلام یې مات پلان کې سورتونو د پلان کې کتاب په مقابل کې راکړي شي او پلان کې د پلان کې په مقابل کې او پلان کې سورتونو د پلان کې په مقابل کې او د پلان کې چې دي د پاګي باندې اضافه دي نو مطلب دا دی انسان قران ولستو ناغت دمر ثواب ملوش لک توراتم ولستو انجیلم ولستو او زبورم ولستو او داغین اضافی شی ولستو او چې کله صرف په تورات باندې د انسان زړه روحانه کېدو او انسان په هدایت باندې روانو انسان تر رحمت حاصلې دو نه کې یو انسان قران راوخلی الله د داغز لولې نه روحانه کې اغه ته به هدایت څنګه نه ملاوی او اغه به تب رحمت څنګه نه حاصلېږي لیکن کاش نن مسلمان کتاب شاته خره ورپسې الله تعالی فرمایي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صداقت بیانې مخکې د موسی علیہ السلام صداقتم اشارتن بیان شو داغه د کتاب صداقتم اشارتن بیان شو ورسره د نبی علیہ السلام صداقت بیانې الله تعالی فرمای نبی علیہ السلام ته وما كنت بجانب الغربی او تن نبی په اغه ساید او جانب د اغه غر چې کوم غر غربی جانب ته دی یا تن په اغه جانب غربی کې د غر غر نه مراد تور دی چې کوم ځای موسی علیہ السلام ته الله وحی کړی او تن نبی په جانب غربی کې په اغه جانب کې چ هغه جانب د جبل غربي یعنی مغربي جانب ته چې کمستانه غرد د هغه په جانب کې تنوي اس کا زینا الی موسی الامر په هغه وخت کې چې الله فرمای مونږه وحی کولا موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الامر د رسالت یا الامر د تورات او باز لیکل الامر د حکم همراتنه پیغمبري ورکول لي موسى عليه الصلاه والسلام ته الله نبي عليه السلام ته وي تنوي نو نبي عليه السلام نبي عليه الصلاه والسلام لا دنیا تراغلم نو او دم الله پرمي وما كنت من الشاهدين او تنوي د من الشاهدين د حاضرونه چې کوم خلق ال ته حاضرو يوم کبان دي بنی اسرائیلو چې کله د خسکی عبادتو کو او بیا موسی علیہ الصلوۃ والسلام او یا کسان ورکو کوئی تور ته بوتلو دا الله سره د هم کلامه لپاره نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هو پاغه حاضرینو کې نو تفسیر مزاری والے لیکلي دي نه مراد د شاهدین نا غویا کسان دي ته الته کې حاضر نه وي او تا بیام دی بنی اسرائیل تا دی اهل مکه او تا د موسی علیہ الصلوۃ والسلام د قوم غیر داد او کیسه بیان کړه نو چې یو سړی نوی په یو مکه باندې او بیام داغي بیان کړي صحیح او هغه نه کتاب لوستي نه استاد وی مدد دلیل د خبره ده چې دته الله تعالی وحی کړی دا د سره د الله خدای قوت موجود ده الله تعالی د توحید کړی دا چې قوت د وحی ده الله تعالی ته وحی کړی دا او چاته چې الله وحی وکړي نو هغه پیغمبر وي. نو پدې کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صداقت الله اشاره کوي چې ته رښتینی پیغمبر یې. تعال ته کې ویم نه او چې کوم حاضرین او ال موسی علیہ السلام حاضر کړي د عذر حایه لپاره د عذر لپاره چې د بنی اسرائیل د طرف عذر بیان کړي دي د سکی عبادت کړو نو په هغه کې ته حاضر نه وي چې ته ال تکي حاضر وي او ته پوره واقع په خپل لستر ګلې دلی وا او ته دې ته خبر ورکړه ته خو نه وي ته خبر چا درکړه د انباء الغیب د الله تعالی درکړه. ورپسې الله تعالی بیانې ولیکن انشأنا لیکن الله تعالی فرمای مونږ پیدا کړو قرونن س امتون رسول د موسی علی السلام دام د نبی علی السلام صداقت ده او د نبی علی السلام د ارسال علت ته تم ولي راولېګلې نو د هغه وجه بیانې ور سره صداقت هم بیانې. الله د موسی علی السلام نرست مونږ س قومونه راولېګل فتتواول علیهم العمر وګد شو په هغه باندې عمرونه نا خبره دی رشو کوم خبره. الله جل جلاله د موسی علیه السلام په کتاب کې د نبی علیه السلام صفاتوم ذکر کړیو او دین وادیم اغستې شو وی چې تاسو به په دې اخیری پیغمبر باندې ایمان راوړای د نبی علیه السلام صفات د نبی علیه السلام زمانہ دا غد راتلو اغزه دا ټول ارس دی ته ذکر شو ندینا اغه خبره یی را شو پدی باندې عمرونه وګد شو پتا طاول علیهم العمر. الله وی پدی باندې عمرونه وګد شو وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا. او دا بیا الله د نبی اسلام صداقت ذکر کې پیغمبر ته نوې ثاويا مقيم اسیدن کې پی اهل مدینا په اهل مدین کې تتلو عليهم اياتنا تتلو علیهم چې تللی په دی باندې آیاتنا آیاتونه زمونږه په دی اهل مکه باندې په دی اهل کتاب او اهل مکه باندې چې کوم مکی والا حلق دی ته په دی باندې لول نه ته التنوی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوره د اهل مدین واقعا کوم ته نه بیان کړي قران کې الله تعالی نازل کړی دا چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام کیفتی قتل کو نو مدین تلالو بیا الت موسی علیہ الصلوۃ والسلام د شعیب علیہ الصلوۃ والسلام د لونو د پاره هغه اوبر او کاغلی او بیا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سره هغه صلی ست کال تیر کړو او دا هغه نرستو بیا د هغه لو سره وادو شو نبی علیہ السلام وو نه الت کې د کوی غاډه ته حاضرو نه د موسی علیہ السلام په اد کې حاضرو نه د شعیب علیہ الصلوۃ والسلام په قوم کور کې حاضرو نه چې هغه یو بل سره خبرې کولې د بيزو هغه عاقت کېدو د نکاله پر چې دوره زمانہ به بيزي سره بیا به یو جنایت ته درګم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغي کینو او حالانکه سرد دینا چې نبی علیہ السلام پیدام نو او ډیر رست د موسی علیہ السلام نه راغله ايش پښ پک نیم سو وکاله خود د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام او د نبی علیہ السلام مسکینی موسی علیہ السلام د عیسی علیہ السلام نه مخکې او بیا هم باوجود دینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم ته صحیح خبر ورکو کم خبر چې په تورات کې راغله او په هغه زمانہ کې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح اخبار بیان کړو. نو دا دلیل لسه دی نبی علیہ السلام کتابونه نو لوستي استاد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دا دلیل د خبره دی چې دا د الله پیغمبر ذکر پس الله تعالی فرمای چې تو خو ال تنوی خو بیا ته دي ته بیان ولي وکو ولکن كنا مرسلين الله وی لیکن مونږ لګون کیو پیغمبرانو لرا نو تم مونږ پیغمبر لګلې او ته دي ته خبري بیان کړي. بیا الله جل جلاله د نبی علیہ السلام صداقت بیانې او دا بار بار ځکه بیانې سمره چې سورتونه دي د دین رستو اکثر سورتونو کې با مسله د رسالت ذکر کیږي مسله د قیامت ذکر کیږي زکه اهل مکه وګیا او دا مرض چې دی قیامت نه منو یو پکې دا مرض انسان او بشر پیغمبر نه من او زیاد زو او یو دا الله کتاب نه منو نو زیاد زور به پدی باندې ورکی نو بیا الله تعالی فرمایز بدرین زل باندې وما كنت بجانب التور پیغمبر ته نه وی پا جانب د تور کی کوئی تور کی اذنا دینا پکم وخت چې مونږه आवाज وکړو چاته موسی علیه السلام موسیٰ علیہ السلام چکل واپس راتو وادی اوکو دا اہل مدین نا او بیا کل دوباره مصر تراتو خپل علاقی تا دا دوران کی موسیٰ علیہ السلام خزکینو لاو اوری اولی دا او بیا موسیٰ علیہ السلام لڑو اللہ ورطوحی اکڑا یا موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین مخ کې براشي او بعضې ځایونه کې مخ کې تیر شوی دي. ان ال کې عصاک د خپل عصاو او غرزوا بیا د هغې نه خمار جوړ شو پوره واقع براشي. الله تعالی نبی اسلام ته فرمایي چې ته خو هغه ځای کې نوې ته بیا هم د هغې بیان کې حالانکه تا نه لوستل کړي دي نه استاد شته نو دا دلیل دې خبره چې ته پیغمبرې اذ نا دینا پاغه وخت کې چې مونږه आवाज وکړو ولکه رحمتن لیکن ست ولکن رحمتن من رب لیکن دا رحمت دې جانب طرف ستنه دا ست پیغمبر ګرځول دا ته وحی کول دا ته علم در کول دا رحمت دې ګور نبی اسلام ته دې آیاتونو ورکول او دې رسالت ورکول دې ته الله رحمت وي زکه دې نبی اسلام ارسال رحمت دې باغی باندې د دنیا م کامیابی او د قبر م کامیابی او د اخرت م کامیابی الله و تذکر رحمت نبی علیہ السلام ته الله د علم ورکو د علم دنیا کې د انسان د پر رحمت او مهربانی دی او قبر کې دی او اخرت کې دی پیغمبر ته خو نه وی لیکن دا رحمت ته دا ته د دې خبرو علم در کول او تا پیغمبر کول دا رحمت ته مې ربک د جانب د رب ستانه لتنذر قوما چې ته کو یې را داسې او قوم داسې اهل مکه اهل مکه ته مراد دي داسې او قوم ما اتاهم جنت راغله دي ته من نذیر من قبلک یو پیغمبر وړاندې دستانه نو بل ځکه الله فرمایي و ام من امه الا خلا فيها نذیر یو قوم نشتا مگر پاره کې پیغمبر تیر شوی نو پیغمبر تیر شو خو زمانه لګو د شو دي عرب او تاد اسماعیل علیه السلام نو رستو پیغمبر نو راغله بنی اسرائیلو کې به پیغمبران راتلو هغه کې د پیغمبرانو تسلسل جاری وو خو په دې عربو کې د اسماعیل علیه السلام نو مفسرین لیکلي دي رستو پیغمبر نو ردی وجه الله پر مایل چې تداز یو قوم ويره چې نه درغله دي ته ورون کې وړاندې ستانه لعلهم يتذكرون د دې لپاره چې دی پند او نصیحت قبول کی لزاره ولقد اتينا الله تحقيق سلام ورکړو موسی عليه السلام تعال کتابه تورات من بعد ما رست دتینا اهلکنا القرون الاولى الله چې مون هلاکلو په سبب د تکذیب باندې القرون الاولى پیړه اولنه امتنا اولنی بصائر نو دا کتاب په داسې حال کې او بصائر چې دلیلونه واضح وو وللناس دپار د هلکو وهدن او لار هدن کې ورحمتن او رحمتو لعلهم يتذكرون خای کی د دوی د پارا چې دی پن قبول کی نو هغه ظلم کې دې شي ځاله پن قبول کیه دا موجوده چې کومه اهل کتاب دی دی وګوري دی پن قبول کی دا موجوده هلک پن قبول کی لعلهم خائقی دو دوی دو پارا دی بنی اسرائیل دو پارا یتذکرون چی دی پن قبول کی وما کونتا اونوی تی پیغمبرا بی جانب الغربی پا جانب دا پا جانب دا غربی غر کی یا دا غرب پا غربی جانب کی اذ قضینا پا وقت اللہ ویچی من وحی اکلا الہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام و سلام تا الامراد حکم در رسالت وما كنت اي پیغمبر نبی تو من الشاهدين ده حاضرين كن هل تک چکمل ته حاضرو موسی عليه السلام را واستيو ولكن الله فرمای ولكن شان لكن منګه پیدا کړو قرونن سومتنا رست د موسی عليه السلام نا فتطاول عليهم العمر پس وبد شپای باندې عمرنا خبره تیری شوی د نبی عليه السلام برکه جو تک بیان شو نو منګه تو لایګلی پیغمبر وما كنت نويت ساوين مقيم سيدن کې في اهل مدينه اهل مدين کې تتلو عليهم اياتنا چتلل دي اهل مکه وباندې اياتنا خبرونه زمونږه اغياتونه زمونږه د هغه متعلق د اهل مدين متعلق ولكننا كنا لكن مونږه يو مونږه مرسلين عليكم کې د پیغمبرانو وما كنت نويت پیغمبر په جانب تورې په جانب د کوې تور کې کوئی تور اگر آغاز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تشی کمزے وہی شوا پیغمبری ورکی شوا اِذ پاغ وقت کی نادین اللہ وچی منگ آوازو کو موسیٰ علیہ السلام تا ولیکن رحمتن لیکن دا رحمت تے تنوی لیکن دا رحمت تے دستا دا پیغمبری تا خبر در کول علم در کول دا رحمت تے مِن رَبِّكَ د جانب در افستانا لیتون زیران در پارا دی چی تو ویره قومن داسی و قوم ما تا هم چی ندر آخر دوی تا من نذیر انسو که رون که پیغمبر من قبل که اولان دستانا لعلهم یتذکرون خواهی که دی در پارا یتذکرون چی دی نصیت قبول کی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و علی وصحاب اجمعین یا الله یا کریم د قران صلی الله علیه و آله رحمت نبی صلی الله علیه و سلم پیغمبر علی رحمت یا الله کریم احمد د رحمت نصیب کی دنیا کې د دې پیدا مت نصیب کی قبر کې نصیب کی آخرت کې نصیب کی یا الله قران زموږ لپاره بصیرت او ګرځه هدایت او رحمت او ګرځه کریم احمد د پیغمبرانو سره د خوشحال کی یا الله ته زموږ راضی شي موږ مشکلات پریشان آسان کی یا الله راضی شي نصیب کو صلی الله تعالی